1. กุตรติกะ 2. สหชาตวาน 1. ปัจจญานุโรม 1. วิพังควาน เหตุปัจจัย 234. สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ 3. เกิดพร้อมกับขันธ์ 1. ที่เป็นกุศลขันธ์ 1. เกิดพร้อมกับขันธ์ 3.ขันธ์สองเกิดพร้อมกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สอง235สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดพร้อมกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สอง236สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากขันธ์หนึ่งและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สามขันธ์สองและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองหทัยวัตถุเกิดพร้อมกับขันธ์ขันธ์เกิดพร้อมกับหทัยวัตถุมหาภูตรูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปหนึ่งเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูป237สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนในปฏิจจวาล 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาล 238 เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระ